Living in the I World. Tytułowe nagranie z płyty zespołu Plastic z 2013 roku. O, słyszą to państwo? Ja też to słyszę. To znak, że jest już 20. Shout, I'm talking to you. Come on. Violent times.

Qu'est-ce que t'as à dire des ondes dans ton passé? Je croyais que si on payait, tout nous protégerait. Où faut-il être que je puisse rire toi et toi être libre? J'irai non pour tout, baby. Tonight the streets are full of

Na co dzień przez radio, zwykle w wersji singlowej, 3 minuty z niewielkim okładem, a dziś, jak szaleć, to szaleć, w pełnej wersji albumowej. Isn't She Lovely? Songs in the Key of Life. Stevie Wonder. Artysta zapowiada na nowy 2015 rok nie jedną, ale 2 nowe płyty. Pozostaje tylko trzymać go za słowo. Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just no love. Give me a little thing, let me light your candle, 'cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid. I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you put your ad with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, 'cause baby I'm so hard to handle now, yes I am. You want what you got to come home with me. I've forgot some good old love and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tits and love. Good little thing, let me light your candle, 'cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Ten wątek jeszcze pewnie powróci. Dancing in the Street to The Mamas and the Papas. A teraz już czas się żegnać, bo za szybą pojawił się Piotr Stelmach. To on będzie z Państwem spędzał ostatnie 3 godziny tego 2014 roku. A my już dziękujemy za spotkanie. Iwanka Kunewa, Michał Jakubik i Mariusz Owczarek. I do usłyszenia w tym oby lepszym 2015. Thank you. Thank you.